Mahzun tunlar o'tadi asta, sensiz mening yuragim xasta. Ayrilik qach o'tolmas qalbim, begonamiz endi bir pasta. Mahzun tunlar o'tadi asta, sensiz mening yuragim xasta. Ayrilik qach o'tolmas qalbim, begonamiz endi bir pasta. Ko'zlarim seni kutar, hajringda qo'llar yutar. Aytgin qanday unutay seni men jonim. Ko'zlarim seni kutar, hajringda qo'llar yutar. Aytgin qanday unutay seni men jonim. Sevishim kutib, shirin-shirin xayollar surib. Yig'lagayman endi tunlari, sensiz yurak bag'rimni ezib. Unutmoqlik shunchalar og'ir, sen o'zganing yo'g'isan axir. Yomg'ir yog'ar